Pierwsze spotkanie, niewinne romanse. Drugie spotkanie, skraca dystanse. Trzecie spotkanie, zakończone przed kwadransem. Lecisz do roboty, już brać hajs awansem. Na takie romanse nic nie poradzisz. Wiesz, że ona bardzo lubi to gromadzić. Będziesz tracić na tym interesie. Czy aby na pewno to na twoją kieszeń? Kwiecień, maj, lipiec, sierpień, wrzesień. Ona już się widzi w nowym Mercedesie. Ty w tym okresie znów nie masz kapuchy. Niemy, ślepy, głupi, głuchy jak lep na muchy. Przyklejona i tylko balet. Dobre życie, kabona. Jesteś w szponach, już nic nie zadziałasz. Nie opłacisz, nie skorzystasz z tego ciała. Nic ci nie dała, kolejna zaliczka. Toniesz już od stycznia w niemałych pożyczkach. Ona, ładna bryczka, szyby przyciemnione. Nabija rachunek komórkowym telefonem. Nie liczy się z bilonem, nie patrzy na koszta. Przelicz, czy na pewno temu sprostasz. Wszystko dobrze, póki kręci się pieniążek. Twoje spojrzenie to dopiero zalążek. Chciałaś zajść w ciążę na drugim spotkaniu, po drugim hotelowaniu. Miałaś piękne ambicje, póki co w ciebie inwestycje. Razem z tobą na moście, mały pokój, łóżko, miękka pościel. Myślałaś, że będzie prościej, że jestem zarobionym rapowym gościem. Myślałaś żyć jak z bajki, jeleń, który wydaje bańki. Tu niestety hajs, biżuteria, na dzień dobry bukiety. Pamiętam te balety, de facto byłaś niezłą akrobatką. Słyszałem o twoich nałogach, bujasz się w drogich samochodach z innymi. Pamiętam te plany, wysuwanie opinii. Nie zapomnę twojej talii linii, pęków rannych plus zielone dopingi. Inny ktoś zdejmuje twoje stringi. Wiesz gdzie dążę? Wszystko dobrze, póki kręci się pieniądze. Pierwsze spotkanie, niewinne romanse. Drugie spotkanie, na bok konwenanse. Na trzecim spotkaniu już by chciała zajść w ciążę. Wszystko dobrze, póki kręci się pieniądze. Pierwsze spotkanie, niewinne romanse. Drugie spotkanie, na bok konwenanse. Na trzecim spotkaniu już by chciała zajść w ciążę. Wszystko dobrze, póki kręci się pieniądze. Solarium, kosmetyczka, masaż 750 albo S-klasa. Zero zasad, to wiem na pewno, ale bardzo ładnie wyglądała z zewnątrz, nie jest królewną. Ale za to ma cel, by wyjść za mąż szybko i bogato. Wiosna, zima, lato, tak kolejno. Ona tego chce i chce tego pełno. Twoje piekło i na koncie debet. Szafa pełna butów i torebek. Szybko hebel, bo jak się rozpędzisz, to nie wyhamujesz. Szafa się przekręci, dobre chęci już nie wystarczą. Ona bardzo chce to brać pełną garścią. Wystarczy trochę znać ją, by zauważyć, że bardzo łatwo można się oparzyć. I możesz marzyć wciąż o tych momentach. Spódniczka, stanik, bluzka rozpięta. Dałeś się opętać, działa już fortel, a ty masz ciężkie chwile i pusty portfel, yo. Pierwsze spotkanie, niewinne romanse. Drugie spotkanie, na bok konwenanse. Na trzecim spotkaniu już by chciała zajść w ciążę. Wszystko dobrze, póki kręci się pieniądze. Pierwsze spotkanie, niewinne romanse. Drugie spotkanie, na bok konwenanse. Na trzecim spotkaniu już by chciała zajść w ciążę. Wszystko dobrze, póki kręci się pieniądze. Wszystko dobrze, jak nie kończą się budżety. Wtedy kończą się u ciebie konkrety, niestety. Nie z Bety, nie z Marsa. Wyszła z tego kurwa jedna wielka farsa. Te czasy przeminą, jesteś tępą dynią. Chciałaś być jedyną, ty jesteś niewinną. Innych obarczasz winą, dalej płyną waluty. Myślałaś na dwie nogi, łapy kuty. Pędzik to PSF, urodził się w lutym. Wypierdalaj do swojego buca. Brak hajsu, życie ci zakłóca. Trzymam dych w bucach, z tobą na bakier. Trzymaj się dziewczyno, swym chłopakiem. Pierwsze spotkanie, niewinne romanse. Drugie spotkanie, na bok konwenanse. Na trzecim spotkaniu już by chciała zajść w ciążę. Wszystko dobrze, póki kręci się pieniądze. Pierwsze spotkanie, niewinne romanse. Drugie spotkanie, na bok konwenanse. Na trzecim spotkaniu już by chciała zajść w ciążę. Wszystko dobrze, póki kręci się pieniążek. Jebać język polski. Dzieciaku, szanuj język RRX-owski. Yo, yo. Da, da.